Înaintea estor curți, înaintea estor curți, sunt trei rânduri de pomuți, sunt trei rânduri de pomuți, sarai mare de Crăciun. Înaintea pomnilor, înaintea pomnilor, șede Doamna curților, în urma oițelor, sarai mare de Crăciun. Cu un pahar de vin amână, cu un pahar de vin amână, tătă-ntină și sustină, tătă-ntină și sustină, sarai mare de Crăciun. Pătoarta paharului, pătoarta paharului, scrisă raza soarelui, scrisă raza soarelui, sarai mare de Crăciun. De unde ține cu mâna, de unde ține cu mâna, scrisă raza și lumina, scrisă raza și lumina, sarai mare de Crăciun. Și de unde bedin el, și de unde bedin el, scrisă-i un luceferel, scrisă-i un luceferel, sarai mare de Crăciun. Cât întină și sustină, cât întină și sustină, oile s-adun la stână, oile s-adun la stână, sarai mare de Crăciun. Și le numără pătăte, și le numără pătăte, și le bagă în cer pe noapte, și le bagă în cer pe noapte, sarai mare de Crăciun. Cine zinea colinda, cine zinea colinda, sie drept ca și lumina, sie drept ca și lumina, sarai mare de Crăciun. Ca lumina ce de ceară, ca lumina ce de ceară, ce stă mândru în păhară, ce stă mândru în păhară, sarai mare de Crăciun. Ca lumina ce de ceară, ce stă mândru în păhară, sarai